sıra. Haydi def atma beni batına. Haydi def atma beni batına. Fatma değil anası. Haydi de beni aşka götür. Haydi de beni aşka götür. Aman da Fatmam canım da Fatmam oğla da gel. Al fistanı mor fistanı tonla da gel. Aman da Fatmam canım da Fatmam oğla da gel. Al fistanı mor fistanı tonla da gel. Kapıları kalındır, haydi de kardeşleri zalimdir. Haydi de kardeşleri zalimdir. Zalim olsa ne yapar, haydi de Fatma benim malımdır. Haydi de Fatma benim malımdır. Aman da Fatmam canım da Fatmam oğla da gel. Al fistanı mor fistanı tonla da gel. Aman da Fatmam canım da Fatmam oğla da gel. Al fistanı mor fistanı tonla da gel. Kapıları kadaklı, haydi de Fatma elma yanaklı. Haydi de Fatma elma yanaklı. Fatma kızın anası, haydi de neden beni aldattın? Haydi de neden beni aldattın? Aman da Fatmam canım da Fatmam o. Al fistanı mor fistanı tonla da gel. Aman da Fatmam canım da Fatmam oğla da gel. Al fistanı mor fistanı tonla da gel.